projektach unijnych i korzystać z ich efektów na równi z innymi. A jaka będzie Twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie i przekonaj się o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Czwartek, 16 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Artyści, dziennikarze i przyjaciele wspominają Wojciecha Młynarskiego, autor wielu tekstów, piosenek, zmarł wczoraj wieczorem. Partia Ludowa obecnego premiera wygrywa wybory w Holandii. Antyunijne ugrupowanie Wolności będzie w opozycji. Uwaga, kierowcy, zablokowany jest dolnośląski odcinek ósemki niedaleko Kobierzyc. Zmarł Wojciech Młynarski, autor ponad 2000 tekstów, z których te polityczne od pół wieku mają swoją wierną publiczność. Kończy się pewna epoka, mówił w Trójce w specjalnej audycji poświęconej artyście Artur Andrus. Proszę sobie wyobrazić nagle, że tych tysięcy piosenek, które Wojciech Młynarski napisał, nie ma w naszej kulturze, nie ma w naszych teatrach, nie ma w radiu. Jakaż by to była wyrwa, jakby tego było tak naprawdę brak. Światowe życie, ochty w życiu, prześliczna wiolonczelistka. Moje serce to jest muzyk, czy super przebój, jesteśmy na wczasach, nuciła cała Polska. Udowadniał, że tekst pisany do przeboju może być literaturą, mówił w Polskim Radiu 24 kompozytor Włodzimierz Korcz. Umarł człowiek wybitny, który widział, rozumiał i czuł wiele więcej niż my i umiał nam to opowiedzieć w swoich tekstach piosenkowych. Udowadniał, że piosenka nie musi być głupia, że tekst pisany do przeboju może być literaturą, a czasami nawet i poezją. O śmierci Wojciecha Młynarskiego poinformowała wieczorem wczoraj rodzina artysty. Wybory parlamentarne w Holandii wygrała Partia Ludowa premiera Marka Rutego. Tak wynika z sondażu Exit Poll. Drugie miejsce zajęła populistyczna i nacjonalistyczna Partia Wolności Geerta Wildersa i dwie inne partie. Frekwencja wyborcza była rekordowo wysoka, wyniosła ponad 80%. Z Hagi specjalny wysłannik Polskiego Radia. Partia obecnego premiera Marka Rutego, Partia Ludowa, ma wprowadzić 31 posłów do parlamentu. Na drugim miejscu znalazła się Partia Wolności, ugrupowanie populisty Geerta Wildersa wprowadzi 19 posłów. Ale według pierwszych wyników sondażowych również 19 posłów wprowadzą chadecy i liberałowie. Największym przegranym jest Partia Pracy, z której wywodzi się wiceszef Komisji Europejskiej, znany w Polsce Frans Timmermans. Ugrupowanie uzyskało tylko 9 mandatów, 5 lat temu miało 38. Pewne jest, że ugrupowanie Geerta Wildersa będzie w opozycji. Liderzy wszystkich największych partii w kampanii wyborczej deklarowali, że nie widzą szans na tworzenie nowego rządu z Partią Wolności. Według wstępnych danych do stworzenia większości parlamentarnej potrzebne będą 4 ugrupowania. Haga, Tomasz Majka, Polskie Radio. Generał Wojciech Marchwica został mianowany na dowódcę wojsk specjalnych po odejściu z armii generała Jerzego Guta. Marchwica m.in. dowodził jednostkami w Iraku, Afganistanie i Kosowie. Jego zastępcą został dotychczasowy dowódca Gromu, pułkownik Robert Kopacki. Poseł Marek Opioła z PiS, członek Komisji Obrony, uważa, że to dobry ruch. To jest wzmocnienie tej naczelnej części wojsk specjalnych. Cieszę się, że minister obrony narodowej szybko podjął decyzję i po prostu wyznaczył nowe osoby do pełnienia stanowisk. W związku z tym uważam, że nic złego się nie dzieje w siłach zbrojnych. Inaczej widzi ta opozycja. Marcin Kierwiński z PO twierdzi, że w wojsku zrobił się taki chaos, że najlepsi dowódcy nie są w stanie współpracować z ministrem obrony. Ironicznie mówi o Bartłomieju Misiewiczu. No nie sposób nie zauważyć jednej rzeczy. Naturalne są odejścia generałów, pułkowników, osób doświadczonych. Jedyne, co nie jest naturalne dla pana Macierewicza, to odejście pana Misiewicza. To jest najważniejsza osoba, powiedziałbym, filar wojska rządzonego przez Macierewicza. W wywiadzie dla portalu salon24.pl lider PiS Jarosław Kaczyński dobrze ocenił m.in. pracę szefa MON-u Antoniego Macierewicza, ale jak dodał, zaszkodziły mu incydenty rozdmuchane przez media z jego młodym współpracownikiem Bartłomiejem Misiewiczem. O uwagę proszę teraz kierowców. Po zdarzeniu 3 aut, w tym dostawczego, zablokowana jest ósemka w okolicach Kobierzyc, leżących na trasie prowadzącej z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami. Jedna osoba zginęła w tym wypadku, jedna została ranna. Objazd prowadzi przez Kobierzyce. I na koniec jeszcze dobre informacje dla zmotoryzowanych. Tanieją paliwa w porównaniu z cenami sprzed tygodnia, średnio w zależności od rodzaju od 2 do 4 groszy za litr. Średnio za litr benzyny 95 trzeba płacić 4 zł 68 groszy za litr oleju napędowego, 4 zł 55 groszy za litr autogazu, 2 zł 20 groszy. Z danych Polskiej Izby Paliw Płynnych wynika, że na światowych rynkach tanieje ropa naftowa. Po mocnych wzrostach w pierwszych dniach marca spadają też ceny paliw gotowych. Olej napędowy najkorzystniej tankować na stacjach w województwie śląskim, najmniej w zachodniopomorskim. Benzyna jest najtańsza w województwie dolnośląskim, a najdroższa w zachodniopomorskim. Za autogaz najmniej trzeba płacić w województwie podkarpackim, a najwięcej, podobnie jak w przypadku oleju napędowego i benzyny, w zachodniopomorskim. Krystyna Prosta, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Dzień będzie słoneczny, z temperaturą do 11 stopni na południowym zachodzie i zachodzie. Przelotnie padać może tylko na wschodzie, na południu i na wybrzeżu i Pomorzu. Teraz na północy i wschodzie miejscami słabe opady deszczu, a na krańcach wschodnich deszczu ze śniegiem. Na Podhalu i w Karpatach opady śniegu i przeważnie od 0 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola, jest doktor Wilczur, a czego nie ma? No ciszy nocnej. אני לא מבינה את הטמבל ומה הוא חשב. No i już zachodzą w głowę słuchacze, szczególnie ci ze strefą mniej związani. Co to może być za język? To się może przydać na wakacje, kiedy, jak sądzę, zgodnie ze strefową tradycją, będzie jakaś jedna audycja, co to za język. Tymczasem wyjaśniam, jako lingwista stosowany, bo społeczeństwo mnie wykształciło, a ja muszę oddać z nawiązką, więc tłumaczę, eksplikuję, że był to język hebrajski. Niestety zespół z cyklu, nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać, mianowicie, uwaga, będę mówił po hebrajsku, Kol ha-cha-ti-chim etzli. Nie wiem, czy podejmować się tłumaczenia z hebrajskiego 12 minut po północy. Ech, o tej porze na pewno nikt, kto zna hebrajski, nie słucha. Kol ha-cha-ti chim etzli powinno oznaczać po hebrajsku wszystkie ciacha moje. Ewentualnie, nie wiem, czy hebrajski rozróżnia rodzaj, wszystkie laski moje. No dobrze, to może tak o tym, co będzie dzisiaj. O tym, co będzie dzisiaj, można przeczytać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Tam jest wypisane wszystko to, co jest grane w audycji. A co jest grane w audycji, tego nie wie nawet prowadzący dr Wilczur. Może strefowy kronikarz siwy, ale do niego jeszcze na pewno wrócimy, bo nie pozwoli o sobie zapomnieć, jak sądzę, pisząc pod strefa@polskieradio.pl. No ale to oczywiście wszyscy, każdy może napisać. Nie każdy może natomiast wysłać smyka na 71335, bo no, to może tylko elita finansować. Oto Złocisz 23 piechotą nie chodzi. No dobrze, to ja tymczasem wypisuję Kol Hacha Tici Metzli na naszej stronie i to po hebrajsku, żeby można było sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, no, gwoli ścisłości, jeszcze i dziennikarskiej rzetelności. Przypomnę, jaki dzisiaj mamy leitmotiv. Na przedwiośnie gram najgłośniej. Oczywiście zaczęliśmy tak stonowanie, trochę zachowawczo, konserwatywnie, można by powiedzieć, no ale od czego jest rosnące napięcie i od czego jest płodozmian. Dobrze, to teraz oczywiście w ramach płodozmianu będzie zespół o dosyć łatwej do zapamiętania i wymówienia nazwie. Być może dlatego, że z bratniego kraju, czyli Białorusi, pochodzi, no i języki też bliskie. Zespół zwie się Krok. Я мосты не даю за. Do na rock'n'rolla bez angielskiej mowy. Godzie spać, para pisać. Listujcie na adres strefa ślimak polskieradio.pl. No tym razem wszystko da się wymówić i zapamiętać. Grupa zwie się Krok. Ano dlatego łatwo, że z Białorusi, więc no Białorusinom chyba byłoby ciężko wymyślić coś, czego by się nie dało tak łatwo wypowiedzieć Polakowi i zapamiętać. W każdym razie zespołu już dawno nie ma, więc nie ma co zapamiętywać, że to był zespół Krok. Ale muzyka pozostała, a ja akurat z oryginalnego kompakcika na pewno nie ma tych płyt za dużo w kraju, więc przy chałubie nie będzie dzisiaj niszczenia nośników. No, chyba, żeby tam jakieś lewactwo się napatoczyło, to ciach, ciach. 22 minuty po północy. Cały czas namawiam do dialogowania z audycją strefa@polskieradio.pl albo smykowo, ale to już mniej namawiam, bo to trzeba wydać fortunę. Złocisz 23. Kogo na to stać oprócz taksówkarzy krakowskich i koszalińskich? W sprawie społecznych powinności, bo to nigdy nie da się przewidzieć, co słuchaczy zainteresuje z tego, co o tej porze tak trochę snuje dr Wilczur. Czy to powtarzanie? Pyta Łukasz z Gliwic. O tym, że trzeba zwrócić społeczeństwu dług wdzięczności, to są efekty potrzeby zakasania rękawów po wizycie u Dyry. Znak zapytania. Kompletnie nie rozumiem intencji pytania, więc może ktoś podpowie, o co Łukaszowi z Gliwic chodziło. Tymczasem mamy smyka od strefowego żółtodzioba, a smyki, jak wiadomo, hołubimy, bo to przecież słuchacz się wykosztował. Trzeba zauważyć. Chciałbym zapytać, skąd wiadomo, że na początku to był język hebrajski, a nie jidysz? Ja najczęściej po północy nie rozpoznaję już jednego, ani drugiego. No, słowo honoru lingwisty stosowanego, że był to hebrajski, jidysz brzmi zupełnie inaczej. Jidysz też był, więc no, można sobie porównać, słuchając strefy. A swoją drogą, no kiedy słuchacze wreszcie zaczną odróżniać różne języki, na przykład białoruski od ukraińskiego, słowacki od czeskiego i hebrajski od jidysz. Wtedy dopiero będę mógł odejść na zasłużoną emeryturę i przejść do legendy. A tak to niestety strefa musi tu zostać, a nawet przydałoby się, żeby była nadawana częściej. No dobrze, żadna audycja właściwie nie może obejść się bez nowości i debiutów i tak będzie teraz. Zdaje się, że język kataloński, tak, jest coś takiego i bynajmniej nie jest bardzo zrozumiały dla tych, którzy znają tak zwany hiszpański, bo hiszpański to zdaje się kastylijski. Ach, to tylko lingwista stosowany może się połapać w tym wszystkim. Na pewno będzie debiut, tego zespołu jeszcze nie było. Czy był język kataloński, to zaraz do nas na pewno kronikarz napisze w tej sprawie. Podejrzewam, że jakoś przez te parę lat o katalońskim nie mogliśmy zapomnieć, ale zaraz się wszystkiego dowiemy. W każdym razie zespół zwie się Ebri Knigt. Ha començat la nit. Ha començat.

Dziwna nazwa tego katalońskiego zespołu, Ebri Knigt. Mam nadzieję, że wypisana na skromnej drobne. Aha, nie wypisana. Oj, redaktorze, co szanowny redaktor tak naprawdę robi w tej audycji? Bo tak naprawdę słuchacze proponują tutaj różne utwory, płyty. Przysyłają też właściwie zapowiedzi do tego. A co szanowny redaktor robi? Nawet nie wpisuje na skromną drobną. No dobrze, dowód na to, że audycja nadawana jest na żywo. Wszystko ładnie wpisane i za chwilkę powinno się ukazać oczom wszystkich na polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, bo tam wypisane czarno na białym, co jest grane w audycji. No właśnie, nasz kronikarz Siwy, który podejrzewam jako jedyny wie, co jest grane, napisał, że kataloński oczywiście w strefie już był, a ten zespół, Ebri Knigt, grają wesoło i z przytupem i dlatego ich podrzuciłem, donosi Siwy. No ja właśnie zapomniałem powiedzieć, że to wszystko jedna wielka strefowa rodzina, acz patologiczna, bo żyjąca z darów. No i Siwy, nasz kronikarz, podrzucił nam tutaj katalończyków. Jeszcze będziemy grać z tej płyty, która zwie się Fok. O ile znam kataloński, ja nie znam. 5 lat lingwistyki stosowanej to zupełnie niewystarczający okres, żeby wszystkie języki poznać. Może to oznaczać ogień na przykład, bo dlaczego nie? Oczywiście o tej porze za 26 minut pierwsza na pewno nie słucha nikt, kto zna kataloński, więc mogę sobie opowiadać, co mi się żywnie podoba o tym języku. No, ciekawy jestem też, czy ktoś, kto zna tak zwany hiszpański, dużo zrozumiał z katalońskiego, który teoretycznie z tego samego kraju. No to tak jak u nas, no, kto by zrozumiał kaszubski? No nikt. Przynajmniej nie od razu. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335. Powiedziałem na przykład, że za 26 minut pierwsza w nocy, no i oczywiście już słuchacze rugają, besztają, krytykują, bez litości zupełnie, mieszają z błotem. Wioletta i Przemek, drogi redaktorze, jakie po północy? Piękny, słoneczny środek dnia. Pozdrowienia od amerykańskich kierowców, tirów. Dzisiaj strefa złapała nas na przedmieściach Los Angeles. No właśnie, cały czas powtarzam, jeśli ktoś chciałby strefy na żywo to słuchać, to polecamy inne kraje. Ale też oczywiście niektóre, bo w niektórych innych jeszcze gorzej niż w Polsce się słucha audycji na żywo. No dobrze, strefa@polskieradio.pl 71335 to dla smykowców i bogaczy, bo to złocież 23. Co ja tam napisałem w dzisiejszym leitmotivie? Na przedwiośnie gram najgłośniej. O, to rzeczywiście dzisiaj może tak być. W każdym razie teraz jakaś naprawdę drapieżna i brzydka czeszka. Jako lingwista stosowany zwracam uwagę, że jeśli czeszka z każdym szuka, to z nikim nie znajduje. Zespół zwie się Zputnik. Yeah. Każdym się da, bo ja... Zputnik. Nie przez S, a przez Z. No nie wiem, trudno czasami odgadnąć, co artysta miał na myśli i po co właściwie komplikuje rzeczywistość. W każdym razie mam nadzieję, że już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy zespół Zputnik z Czech widnieje. Strefa małpa, polskieradio.pl, ewentualnie zwykowo 71335, no tam coś jeszcze trzeba by zapłacić, no ale to właściwie nieważne. Smyki to miara miłości do strefy, można by rzec. A smyki bardzo chętnie wspieramy, więc jak jakiś, powiedziałbym, nawet ważki albo nawet poczciwy smyk przyjdzie, to jakoś tam przychołubimy. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem na przedwiośnie gram najgłośniej. No i chyba ci Czesi za cicho nie grali, a jeszcze strefa odbije się głośnym, głośnym echem, podejrzewam. I to może już za chwilę. Tak, tak może być. Bo oto nadciągają Rosjanie. Zespół, a właściwie nazwa, nawet całkiem prosta do zapamiętania. Leszak. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Jeszak. Też chyba nie będzie kłopotów z wymówieniem tej nazwy. Oczywiście kraj pochodzenia Rosja. Po języku, no rozumiem, trudno było się rozeznać. No ale te metale, niektórzy nie mają do nich cierpliwości. Chociaż trzeba przyznać, że metale ratują języki narodowe. Jak na przykład metale holenderscy. O, ci ratują. Nie tylko holenderski, ale i fryzyjski. No ale co ja tu plotę, jak ktoś nie wie, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Szkoda słów, doktorze Wilczurze, a tymczasem Leszak, wypisany i to nawet grażdanką na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, /trójka/wolna-strefa. Mam nadzieję, że wypełnili i zrealizowali nasz dzisiejszy leitmotiv. Na przedwiośnie gram najgłośniej. No a jeszcze strefa odbije się głośnym echem. W sprawie pory nadawania strefy Kasia wysłała listel o temacie inna pora strefy, więc z niezwykłym zainteresowaniem odczytałem treść. Dobra wiadomość dla tych, którym trudno jest wytrzymać do północy. Za 2 tygodnie strefa będzie od godziny 23:00, licząc według czasu zimowego, bo zmieniamy na letni. No. A myślałem, że Kasia wie coś, czego ja nie wiem. i mamy wpływową słuchaczkę, a tu nic, no, szara rzeczywistość po prostu. W sprawie hord z Dalekiego Wschodu, Kuba z Barlinką. Niedawno znany i lubiany w strefie chiński zespół z Mongolii wewnętrznej, nie będę tego tłumaczył, zapytał na twarz Okiongu, gdzie jego sympatycy poznali ich muzykę. Czy jeśli podałem strefę jako źródło znajomości, nie zostanie to kiedyś uznane za ułatwienie zajęcia Europy przez hordy z Dalekiego Wschodu? Kubo, no, mam nadzieję, że pod pseudonimem to napisałeś. A teraz czas przejść do smyków, bo przecież trzeba hołubić ten wdowi grosz wydany na smyki do strefy Złocisz 23. Panie doktorze, ja idę spać, bo mam przemęczenie przedwiosenne. Nie spać! Nie spać! No dobrze, a tym bardziej kronikarz strefowy nie powinien iść spać, bo znowu będzie musiał coś zanotować. Znowu będzie, już to już nuda. Debiut i premiera. Zespół zwie się, trudno czy nie trudno to wymówić, Kanzler und Söhne. Co można by pewnie przetłumaczyć jako kanclerz i synowie, ale sporo ludzi zna niemiecki, więc nie wiem, czy będę ryzykował. Chociaż o tej porze za 6 minut pierwsza, to kto tam słucha? Ten album to zdaje się pierwsze dziecko, pierworodny synek zespołu Kanzler und Söhne. Zwie się Durch die Wände, czyli przez ściany. No, ciekawe, mam nadzieję, że leitmotiv na przedwiośnie gram najgłośniej wypełnią. Dieser Schmerz, ich bin damit geboren. Bestimmt meine Taten, bestimmt meine Worte. Dieser Schmerz, ich verbreite ihn. Jeder Versuch, ihn weiterzugeben, steigert ihn. Ich hasse euch, denn ihr habt ihn nicht. Hass, ich hasse alle, alle hassen mich. Ihr könnt mich ignorieren oder auf mich zeigen. Hass, wenn ich leide, sollt ihr auch mitleiden. Ihr gebt mir die Schuld, doch ich kann nichts dafür. Ich weiß nur nicht, wohin mit mir. Mir tut die Fresse weh vom Hurensohn sagen. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn sagen. Mir tun die Fäuste weh vom Hurensohn schlagen. Bam, bam, bam, Hurensohn, Hurensohn schlagen. Meine Hände, blutbefleckt. Ich fühl mich schlecht, doch denke, das ist mein gutes Recht. Meine Fäuste tun mir weh, zu viele Schläge entfernt von einem guten Leben. Hurensöhne werden tot gemacht. Reue dafür zu tragen, wenn es zu große Last. Dieser Schmerz, wo kommt er eigentlich her? So viel Schmerz, ich weiß es nicht mehr. Ihr gebt mir die Schuld, doch ich kann nichts dafür. Ich weiß nur nicht, wohin mit mir. Mir tut die Fresse weh vom Hurensohn sagen. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn sagen. Mir tun die Fäuste weh vom Hurensohn schlagen. Bam, bam, bam, Hurensohn, Hurensohn schlagen. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn sagen. Mir tun die Fäuste weh vom Hurensohn. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Tür! Kompromiss, das hier geht rein in die Fresse. An deiner Bewertung hab ich kein Interesse. Nenn es rücksichtslos, nenn es arrogant. Ich mach was ich will, während du mir einen blasen kannst. Du willst was jeder will, doch das gibt's hier nicht. Verpiss dich, wenn du nicht mit mir bist. Ich hab keine Zeit, ich hab keine Lust, um mir von Pennern anzuhören, wie ich sein muss. Das ist kein Wunschkonzert. Das ist kein Kirchenlied, das ist was ich will, das ist was ihr habt. Anlauf, Augen zu, durch, mach dann Platz, denn ich hau deine Meinung mit dem Hammer kaputt. Hammer, Hammer, mit dem Hammer kaputt. Meine Augen sind rot, ich hab Schaum vor dem Mund. Halt deine Fresse, denn ich hau deine Meinung mit dem Hammer kaputt. Hammer, Hammer, mit dem Hammer kaputt. Meine Augen sind rot, ich hab Schaum vor dem Mund. Guck. Halt deine Fresse! 99% der Menschen hier sind für mich behindert. Du kriegst anstatt nen Mittelfinger. Nenn mich Arschloch, hör ich jeden Tag. Doch es interessiert mich wenig, ob mich jemand mag. Ich bin was Besseres, ja, ich trau mich das zu sagen. Eure Gleichmacherei kann ich nicht ertragen. Nenn mich intolerant, ich kann damit leben. Und wenn jeder gegen mich ist, fick ich jedem gegen. Das ist kein Wunschkonzert. Das ist kein Kirchenlied. Das ist was ich will. Das ist was ihr habt. Anlauf, Augen zu, durch, mach da Platz. Denn ich hau deine Meinung mit dem Hammer kaputt. Hammer, Hammer, mit dem Hammer kaputt. Meine Augen sind rot, ich hab Schaum vor dem Mund. Halt deine Fresse, denn ich hau deine Meinung mit dem Hammer kaputt. Hammer, Hammer, mit dem Hammer kaputt. Meine Augen sind rot, ich hab Schaum vor.